باب ما جاء في المنحه باب ما جاء في المنحه باب دې په بیان د عطیه کې اے منحه دا چې لکه منعه او ضربه تقمانا دا اعطاه راضی او دا منحا پا کسری سرا اغاو کی توائی چی چالے ورکی ولوی دی دا ورائی او پائی او بجیستا دی او منیحا دا عطیه توائی او تل کې دا داو چې عربو په لنګ اوه غړا دا ورکوي د دې په پایو फायदा لا او د دې په دی وړای الحمدلله نو بیا دې واپس کې وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابن ابی ساق نبی نبی ساق انتوالہ ابن مصرف انتوالہ ابن مصرف قال سمیت عبد الرحمن ابن عوص جتا رحمہم اللہ یقول چغی سمیت البراء ابن عازب و اماری جلید براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہمانا یقود چه فرمائن ویما اولید لجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقود چه فرمائن من منح منیحتا چاچ ورک منیحتا عطیا لبن اند پیو یولنگا اوخا غامی خبیدے چال ورکا چددی پئی خراس کا غر گیا میا اور سرارا بیا مال واپس کی او وارکے یا سسپیزر پیسی چال قرض ورکی وارک سپیرو زر توائی قرض ورک سپیزر او دسپیرو زر پیسی ورکی او حدا زقاقا دا دی جو مانا گان علماء اکلی رستو مصنف تد لخلق مانا کئی او حدا زقاقا یا ویخو للارا زقاق لارا سوئی چان لارا رکشی یورنت لارا معلوم نداغت لارا اخیلا او باری وی او حدا کی باری الفاظ کی راغری دی احدا جو قاقا یو قطار دا تجوری پہجیا کی ورکو جو قاق ستوئی اسکا سکوئی دا تجورو قطار دا دا دا لیو بودی پا باقی پا قطار کی کری دا تجورو دا بودی او قطاری پا خیرات کی ورکو د دو معنا غانی شي دا ګور په خاص مونږ دی عادت مطابق زمون په ملک کې مسلمانانو عادت دا چې دا چا وګړي لنګي غوا ګړي دي دی نه یو غریب رشتہ دار یا غیر رشتہ دار ته یو بیزا او اور ته دې په استعمال او چور چې شي دا زمون کار راو لګي او حالات دمر غد ورکل چی گود پای چالسو خیرات تینا ورکی دروغ و غامی خواهو گدا دیزا بلنگا سنگا ورکی دا حالاتو رستو کی دو سر پا خلقو کی دمر فرق را دی زمان دی آداش مطابق دا سی بکن یو غریب لگا چا غاور کا چا بمی خواور کا گڑا می ورکا چی دا لنگا دا وزتاو بچی دی پای استعمال وی او سروئی واخو گیا و سرارئی چوچه شیدیا و ما تروش رئی نچا چه عطیه ورکا عطیه دپل او ورکن یا دسمین و ضرورهدا زقاقت چانلار رو تشوی رنده غتیلار و خیلا یا وحدا زقاقن فهدیه کی ورک یو قطار دکجورو نکان له مثل عبق رقبت ویبدن پار ثواب مثل دازا دولد غلام لکا غلام سورس و قذاب کی دمر ود تسوی نگر دا اللہ مخلوقات تخید رسول احسان کو دمر لی شیر او غلام ازادون لیر لی شیر تاسو نراغلی باغل اعتق نیچا غلام ازاد کو نداغ دا ارم دا مقابلہ کی با اللہ دا ازادون کی اندامون دا جہنم دا غور نازاد کی هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابي اسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرف الا من هذا الوجه نتيجة نمود حديث مغرد دي وجنا وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف او منصور ابن المعتمر او شعبم ده طلحه ابن مصرف نه ده حدیث روایت کنه ده او پده باب که حدیث ده ده نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نا او اغم اسند احمد کی مرفوعاً ذکر ده اغی کتا سلی من منح منیحتا من منح منیحتا ورقا او ذهبا او سقال بنا او اهدا زقاتا فهو كا عبل رقبت فلباب کی حدیث نومان ابن بشیر رحم اللہ نومان ابن قول نمنا منیحة ورق انما یعنی به قرض الدراهم ویفدی قد کئی قرض ورقود دراهم وقول دا قول او هدا زقاتا انما قال انما يعني به قطي فدي هداية الطريق خودل دلار وهو ارشاد السبيل دا دلار قول دي باب ما جاء في اماتة في الاذى عن الطريق راغلی دی فلر قول دا تکلیف دا سیزنو کی دلار ناق هر شی چې تیرون کو له تکلیف ورکړي ګندګي دا اډوکې دې غنا دا ثانه دې د کېلې پوستکې دې یادور دا سيزي زول دي چې پاغي خلق تکي تعالی پته چې خوېږي وته دلاره کدا څه کار باندې کې چې خلق له تکلیف جوړ شي بلکې لره کې وي وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن انس عن سمي عن سمية عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بينما رجل فمندري كسي اشر يمشي في الطريق تلو فلارا اذا وجد حسن شوق وی مند یو سانگد ازغو چی پلا رکی پرتاو فا اخرهو نواغد لارن لرکا فشکر اللہ لہو شکور دا اللہ پا اسماو کے لئے او شکور غزات توی چی لکش دا غپنی زیری کی دا آمال دے بادنا فشکر اللہ لہو اللہ داول قبول کنو فغفر لہو بخنے ورطو کا اللہ دا قبول کنو دو نو بخنے ورطو کا نو کنے یو ازغے یو کانے یو تکریف شید لار نلرکون دا بخنے دا مغفرت سبب بجور شید دیو جن نارینه او زنانه او ته دلارې د صفایي کوشش پکار دی. داسنه چې لار کړ څو غرزو لار جند کول لکه د نن زمانه د مسلمانانو دا یو ډېر نقصان خبره ده. بعض ځینې دا خپل پکې صفا کوي نو کاني چې ټولې او لارې له راغورځي او پای کې ګم چې کمین او غلارې له راغورځي کپاسی کې واهما خوشی نه راغور کی لار له غورځي. دکاندار چې دکان جارو کی او دا فروت او سبزی او سشی خاصی نه غلارې سره غورځي. بعض زنانم داسې بد نصیب وي چې کور جارو کی دا خزله پناره ته غورځي. دغه اسلامي آدابو نه خلاف ژوند دی. بازو کې شو بازو کور کې څه شی مرشي منګک مرشي لارې له غورځول ددا نو یې د نقصان خبر ادا لارې سره دا چې کار کول چې تیرون کول تکلیف وي دا زموږ اسلامي آداب نه دي. د لارې صفائی په خامنې باندې زنانو پتیار کې کوس او جاړو کولو نباسوتن او دا سی سبا پا پرده که دی لانا مرسر جارو کا وفی الباب انبی برزتا پدی باب کی حدیث دادی برزر رضی اللہ عنہ و امام مسلم و ابن ماجار آگے تخریش کرے او دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما او دا ابی ذر رضی اللہ عنہ ما روایات النیک هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء ان المجالس بالامانه. دا آداب د ژوند خی چې دا ژوند د څنګه د اسلام مطابق کیږي. نو پدې یو یو خبره درلکای چې ګور هغه معنا سره احسان کول نور سره پرور تندې میلاوي دل ناغی کتاب وی مجالس پا امانت کی پا مجلس کی او خبر او شعو تا دا بار قولنو دا نو بار دینکے زن خبر دا مجلس دا دائری پور خاصوی اغب داغی نا بار کے دا. وبیهی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن المبارک عن ابن ابی ذئب قال اخبرني عبد الرحمن بن عطوة عن عبد الملك بن جابر بن عتيق رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام روايتنا كل كيف اللہ حدیث فرمائی اذا حتی سر رجلو کلچ خبری کئی در لیو سڑے ادا کیو زنانا بلی زنانا لخبری کئی الحدیث دیئے خبری سمبل تفتا بیدا زشان او کدو جسوشتا کے نشتا نجداتا لخبر کئی ویو خابر خابوری جسو خبوینا سوکی واو میری فہی امانتو نو دا خبرتا سر امانت تے کدالی قبل ریتیو کا نو دا تا پا امانت کی خیانتو کو او پا امانت کی خیانت دا خوی دا منافقان دے چاچی او خبرتا سر امانتا نو کھا یا او خبرتا نتکوی بھی جدا دی مجلس خبرتا نو دا دی مجلس ننوڑی او چدا خبرتا نو نقصانم کئی نعن المجالس بالأمانة هذا حديث حسن وإنما نعرف من حديث أبي زيد أو من في جنداد وجد حديث أبي زيد رحمه الله نا باب ما جاء في السخاء باب بيان دعوت راغلي في السخاء سخا ستوي علماء لکھی سخا وهو اعتواء ما ينبغي ورقول داغس چه مناسب دی او هر کول دا څه چې تازان سره جمع کړی بلا عوض خلق لور کې دا د خو اخلاق نبی د صحا مقابله کې بخل له کبر زنان نارینه کې سخاوت ته ندا د ټولي اخلاق او عادات د اسلام نبی وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال حدثنا حاتم بن وردانا قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة رحمهم الله اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت اسماء رضي الله عنها وي دارائشی بی رضی اللہ عنہ مشرق وروا قلت ما ویدی آل اللہ رسول انہو لے سلی من شین نشت مال رس شین اے تو بخاری شریف کی درد ہے مالی مال زما خسن مال نشتا الا ما ادخل علی الزبیر مگر ہا کرائی کی ما تا زبیر رضی اللہ عنہ دے خاوت دو دخلی غریبی تھی تاغی خدقی تخاون ویلی سور کی ویلیشتا مال رسشے و مال مگر آغا چه حضرت زبیر رضی اللہ عنہ راکی آفا اوعطی اب خاری شریف کی دا چرا غلی آفا اتا صدقو نزاز خیرات کو لب لب تشیر آکی لکہ زنانا والا حضور سشیری معمولی معمولی سشیر خاون ورکی خانا نام دا اللہ حبیبی آو کلگم در کئی لاتو کی غوط مورکا فیوکا لیکی بیا بتا بارکم غوط ورکی دیشی لاتو کی داد اوکا یوکی نرے ایکا ان داکی کلک مزی بانی دمش خلو ترے ادا کمانا تا بخد مرازی لا توکی تا تلل مکوا غوٹی مورکوا فیوکا لیکی یا بستا بارکن برا غوٹی ورکی دیشی یقول لا تحسی فیحسا لیکی شمیر ما شدا دون شبس کی ویلا دولا اللہ لا رکی دا اللہ رب العزت پلا رکھو لگا ورنہ بیا با پتام شمیرل کی دیشی سخا کا وان زنانا لکھ خاون سور کل بس پدی دی سخا کئی دخف القبر و خیرت دفار دی ور کئی وفی الباب عن عائشہ و ابی حریرہ پدی باب کی حدیث دی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ و دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن صحیح حصول پکار دے ضرورت مند تورکل پکار دے بعضی سڑے زمان دے اس نشتا و سوال عادت گرہول ندادل حرام کار دے بندہ کوشش کوئی بعضی زمان زنان پا بازارون دکانون کورون کی گردے لدوی طرح تاون ندے پکار دا معاشر خراب ہے زکر زوان زنانا کپلاری وی نددی خرچ کپلار دا کپلاری وی پرون دا آو پرون دی نددی مثال پتور پخاون دا نزوان زنانا کی گردی دا معاشرہ پیلاوی او ان سما کو اکثر غلادر شکر کی گردی گردی پا پرونو کی نسوالو دن کئی او کی او پور کی دشی پٹے دو یا یو زنانا یواز یو گوری ناغی سرے کی عرصوں کر او اغہر تکیو سی پدے باپ کے حدیث دے ام المومنین آئے شیر رضی اللہ عنہ آنا او دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا آدھا حدیث حسن صحیح وروا بعضهم آدھا الحدیث بیار الاسنا روایت کرے بعضی دبین را حدیث پدے سنسر دیبنی ابی ملیکا او دا عباد ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مانا او غیر آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مانا کرے او روایت کرے غیر واحد ہذا نیو ولم يذكروا فيه ذكر نذكرنا عباد بن عبد الله بن الزبير داخلي فرمائے وبه قال حدثنا الحسن بن عرفتا قال حدثنا سيد بن محمد الوراق سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ذي فرمائي السخي سخي ترے مال لگئی خیرات کئی قریب من اللہ نزدیر اللہ تا قریب من الجنہ او نزدیر جنت تا دا اللہ رحمت تا نزدیر او دے مال لگئی لکسنگ چدا اللہ حکم دے نو جنت تا نزدیر قریب من الناس او نزدیر خلق تا ذکر سخی تری سرگا خلق من محبت وی بعید من النار او دے لگے دے دورنا والبخیل بعید من اللہ و بخیل سڑے چکم دے کہ مال لگول پی فرق و واجب دی او دین لگئی عام نسلی شوراتی دا تو سوکنکے دیتا بخیل نوئے بخیل آن سوک دے چکا دمانی ورکول فرق و واجب دی او دین ورکئی دے لگے دے دا اللہ نا بعید من الجنت لگے دے دا جنت نا بعید من الناس اول ردد خلقنا قریب من النار نزیر ورد جہنم تا والجاہل السخی اغا جاہل سرینا پورا چی سخی دے احب الاللہ دا غیر محبوب دے اللہ تا من عابد بخیل دے عبادت کون کی بخیل نا دے عبادت کون کی بخیل ندار اللہ پنیز غرده حدا حدیث غریب لا نعرفو نتی جنم غدا من حدیث یحیی بن سعید ان الارج نبی حریرہ اللہ من حدیث سعید بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في روايه هذا الحديث مخالفت کرے سعيد بن محمد خولف سعيد دا مخالفت شے پدی حدیث کی ان یہ ابن سعید انما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشه انما یوروا بیشک روایت کی دیشنی احی ابن سیدنا تائشی بیدی رضی اللہ عنہانا شیعن دیوشی مرسلن چر مرسل لے یعنی نورو دی حدیث پر روایت کی دی احی ابن سیدنا تا مخالفت کرے باب ما جاء فی البخل باب دے پا بیان دا کچرا غلی پا بارد بخل کی دا بخل بارد را غلی وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقة بن موسیٰ قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان بخلنی لا تجتمعان نجم کی فی مومن فی مومن کے البخل وسوء الخلق بخل او بد اخلاقی نجمتی دی یعنی مناسب نہیں چیدے مومنم دے او بخیلن دے بد اخلاقم دے دا جبی او دا بد اخلاقون اخپل او پردی طول پریشان دی نیر لاسو نسوک پا امن دے و نیر جبی نسوک پا امن دے نمدی مناسب چی مومن کی دی دا پرخی نراشی او قباب کی حدیث دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث صدقة ابن موسى وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة ابن موسى عن فرقد الصبخي عن مرة الطيب رحمهم الله عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب الى يدخل الجنه نبدن كي جنته بدن كي دو اولين اولن سرا فاول جن كي من دن كي بلکه د خپل بد عمل سزا وکي حب خب یا خب خوابانی فتحر یا پی کسر خب یا خب داوی دوکا بات سوئی پا دوکی رخل قطمان کی فساد راولی دے رخل قطمان کی پا دوکی سر فساد دوکا بات دے ولا بخيل او نب بخيل جنت تفاول کی دیبکی بلکی تالے معفن کی ند بخل سزا وستی ولا منان زبادن کونو آدباول جنت تنزی تالا ورطر ازبادنا او دا من معفن کی ندائی سزا وستی منان آشار ویسیچال سور کل او بیا تک کراو اس بات نہیں کہی تاز خلق بجنت لنزی یعنی کدی دلی اعمال دنیا کی توبہ وی نستا او کتوبہ وی نستا او مرشول جنت لنزی یعنی دلی سزائی کی سکری نی او دلی گناہ نپاک شیوی نی یادی کلا گورا دا گناہونا چپکیر جنت تبنلی تردیل کا اللہ فوقا احسانن دیم آفکل هادا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق بشر بن رافع عن یحیی بن ابی کثیر عن ابي سلمة رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم مؤمن بسعد مزاجي او كريم بيزت من بي والفاجر حب اللذیم او فاجر سرے بدو کبازی مفسد بئی لذیم بخل بئی هارا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه لکی جنمز دام گرد دی وجنا باب ما جا فی النفقت علی الاہلِ باب دے پا بیان دے نفقی کولو کی پا بال بچ نامور اپلار کی پا بال بچ سے لگئی ذاتولی خیرات تے چکل اپکی دے سواب خیال و گمان کئی بلکی پا نفلی خیرات انو کی اے پا فرضی خیرات انو کی دکتا نا دا بال بچ نفقا فرض دا تا پتولو کی افضل خیرات تے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبه انا ذیب ثابت انا ذلاب یزید رحمه اللہ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفقت الرجل على اهله صدقه خرچ یو شری پخپل بال بدام صدقه دا چه دې دا ثواب ګمان کړي مدا ټول دې د پاره خیرات دې او صدقه دا خپل باپ کې حدیث دې عبد الله بن عمر رضی الله عنه او دا عمر ابن امیہ رضی اللہ عنہ ہونا او دا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہونا هذا حدیث حسن صحیح و بھی قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی اسماء رحمہم اللہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدينار دينار غرق دينار نفغ دينار ينفقه الرجل على عياله شلقويه وسره فخف البال بچ ودينار ينفق الرجل على دابتي او دينار شلقويه وسره ومجاهد على دابتي وَقُلِ اسْوَرْ لَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهَ لَا رَكِيبِ وَدِينَارٌ وَدِينَارٌ دَيُنْفِقُ الرَّجُلُ شِلَقَوِيَ يَوْسَرِ عَلَى صَحَابِ فَقُلُ مَرْبُرُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهَ لَا رَكِيبِ اللَّهَ لَا رَجِحَاد دے او دِن حَرِيو کار دے دَحَجُ وَنُمْرِ سَفَرْ لے نور دے علم سفر لے ماشاءاللہ تاسم پر نسبان فی سبیل اللہ قال ابو کلاما بدع بالعیال ویشوروک فبالبت ثم قال و ایو رجل اعظم اجر ویکم یو شر بیلوی پاجر کدام رجل دا غسرنا ینفقو علا عیال لہو چنے مال لگی فبالبت ددو شغار نغی ما شمان ورکوٹی نیم والی یعفهم اللہ بیهی اللہ دسوال نبسا تلی دی بیلر پسبب دی پلار کدن لگو لکو خیر بے غفتے در قدر بگر دے دے ویغنیم اللہ بیهی او مالدار کلی دی دی پروا کلی دی دی لرا اللہ دی پا سبب دی والد او دی رجل چدا رکور مشر دی و دی پی خرچ کئی هارا حدیث حسن صحیح وی تو بستے باب ما جا فی الضیافتی وغایت الضیافت الى کم ہیا باب دے پا بیان داو کی چراغلی دی پا بارد من مستیا کی او انتحاد من مستیا الى کم ہیا ترکم رجو پورے دا دیکھ دا من مستیا آداب در نذکر گئی جمہور علماء امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چدا ضیافت و ملمسیا سنت دا واجب نرا امام لیسا امام احمد وی یو رضا و یوشف ملمسیا واجب دا فدیبانو خلو والاو او خالیو والاو مانینی شخالیو که خود خراسونو زنی نوی نمیل مستیا سنت تا داد مکارم الاخلاق نداو دخوخ یونو ندا و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیس بن سعد عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابي شريح العدوي رحمه الله رضي الله عنه انه قال دی وی ابصرت عینایا لیدر او دی دوار سرگ زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سمعته اذنایا او زما غوږونو ته اوریدلی وی حین تکلم به کله چې خبرې کولې په دې حدیث قال الله حبیب من کان یؤمن بالله والیوم الاخر سوک چه اللہ مدی اور درست نیمنی او کامل مومن نے فل یکرم دویفہو ندیری زتمن کی مل مل جائزتہو اغور کردار جائزہ وی عطوا تھا تا مشتقت جوابنا قال وما جائزتو صابو ویلی صدا عطیا او ورد من ما قال یوم و لیلت ویوش رز و شفا ای یو رد شفا علماء لکری من مد پارد لکراو کی او دخل عادتنا سیوار ورد چی سواسی کی نا آده والتفاق کی وضیافت سلاست و ایام او من مسیاد ری رضیوی وما کان بعد ذالکه فو صدقت او دین پس چی سوین و آغا صدقنا یورد اشپری من مسیاد کی او دانور دلی رضی زیافت تیا دانور دلی رضی زیافت تیا نفاون رض شپری سے کڑاو کی اپا دنے مادرے مچے صحابی نو آغا دی ورس کی دی تا شریعت خبر دانج بس من مرانے او کلس رضی نتو بولا یور رض بلی رضی نسیوائی بلی رض بلی نسیوائی آتکلفات جوڑ شی پریشانی جوڑ شی اغل جد دن ما سخن کئی جو پر اولا خود سری خیرے کئی اپن پر اولا پخلے کئی نشی تخیرے کئی خود زیافت سنت تے ادا نشو نو پا ملمت انگی دلن دلی پکار او دا شریعت حدود مطابق چی سو جون تے رئی پاول او رضا شپے لکھو خدمت ہوتا اب اس پر نیمہ درنگا چیزان لسے پخے بس غلم آغا ورطا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَغَبَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ فَرَجُ رُسْتَنَيْ فَلْيَقُلْ خَيْرًا نُدَيْدِ دَخَيْر خَبَرُوْ كِي دَشَرْ دَفَتَا دَبَلْ بِيزَتَيْ دَرَسُلُوْ دَتُحْمَتْ آدا خبر یقلینا نرو بس آو لا يشکت یادی چپشی او دخلی نگری وڑی خبری دن رواسی جمہور علماء وی جدا زیافت سنت موقع در آغا امام احمد رحمه اللہ دی طرف للاد دے آغا وینا زیافت واجب و فرض دے دا مطلب دے امام احمد رحمه اللہ علامہ قاضی شوقانی فوجوب و فرضیت ضیافت گن دلائل ذکر کری دی پنیل الاوتار کے پنیل الاوتار کی د ضیافت وجوب خبری کری دبال احمو پنیزمان ملمتیا واجب ہے جمہور وینا سنتا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئے ضیافت ثلاثت ایام من مسیح دری رضی اللہ وجائزته او اتوا جائزت دی من ما یوم و لیلت دا اشفا و رضا و ما انفق علی آش لگی دا قروال فدی من ما بعد ذالک فضد دی دلی و رض و شفون مدى صدقها و لا هن لہو مدی روادی من ملر این یسوی عندو چی دیرش جد سرا پاکتو افتو او پمیاشتو میاشتو پروت تے حتا یحرجہو تردی کی دے پتنگیو پہرک کی واچئی مدیرہ کی گی بنا ملمتوئی پکور تی بیا پور والا دروانے تھنگ دی او پس خیرو والو تکولو دی پور بار کئی ومانا قولی لا یسوی عندہو یعنی ازویف من ملا یقیم عنده ضد سرب دیرکینا حتی یشتد علا صاحب المنزل چیدے تفتیرا ولی دکور پا مالک والحرج هو الدویق حرج ستوئی تنگی دو دویڑکی پی تنگی سردہ سرے خوزینا نتی دینی کار کولشم و نتی دنیوی کار کولشم اینما قوم حتی یحرجه یقول حتی یضیق علی تنگی فراولی او بلی باب کی حدیث دیر ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا ابی حریر رضی اللہ عنہ وقد رواہ مالک ابن عانس اولیس ابن سعد دا حدیث روایت کرے عن سعید المقبوری رحمہ اللہ اور حدیث حسن صحیح او بشره القزعی والکعبی رضی اللہ عنہ وهو العدوی دتا قزعی وی کعبی وی